Bitamboe, tata yela nga linda nana, kimposa ya poyemba ona kolela la vio mpasi ya mokilie. Bitamboe masasi, tata yela nga linda nana, kimposa nga na yemba ona koyemba mpasi ya mokilie. Bitamwe luntadila tata simanga itoke nena mokili anseto zwite oto kozu atako na paradiso e. Sambela kae, natangwe ampo kwa liboso ya kolala, sambela kanza komba. Sambela kae, ata liboso ya kobenda mwankopo, sambela kae yave. Na mokili anse, Zamba kababa chansa kababilo mio Na mokili anse Egalite ike leveo Na mokili anse Eko mama bongo Egaliteo Ezalise na zando pe na tango Yaliwa olela kateo Na bolingo yanse Mibali balingi sebasi ya mogulu Oya konyoko la ye Nye akolinga ye mingyo Eko mama bongo, basi balingi mabala ya monyokoli Oya kosali saye, ye ako kamata inde zoba Na bolingo yanse, eko mama bongo Moto yo kolinga ye, ye akolinga mososo mama Ye ye, ye ye ye ye Odina titi ye, neko tika nano kole la longo la loba kona litama ye Longola loba kona litama kiliko e Longola mpinzoli na miso amisi e Longola loba kona litama ompona kore la labi Mpasi ya mokilie Ngaina zalaka na zua Natekela basi ya mabala Nazalaka lolendo Natikela bae baswa kitoko Kitoko eloko pambae Kitoko nde mabeleo Nazalaka lokuta Natikela batayor Nabame mizieo mamae Natekela bae skuver Nabame kanisien lokuta nangai Nakinela ba teknisien Ya ba televizyon naba frigo Nakaba lokuta nanga Naba eskro naba ngangan kisie Mamae ye Intambwe Sara lokorangai Namo kiliyanse Eloko moko toko pesa toli Ata ozangi nyonso Kasiko zanga mbeto teo Somba mbeto ya kitoko Mokolo yoko kufandeko Eso kimbeto ya kitikwala Ebembe na yo eko yo kansoni Kinchasa makambo Na matanga tomo na kande makambo Basusu bakolera Basusu bakotonga mbeto ya mowe Siutu soki oye banaka Mokilingo makambo mama Mokilingo makambo mama ye Yeah, I'm a simple young deal. Look what I'm saying, no, no, no. vie elingi boye, la vie elingi boye, na la vie obuka mikuwa tango zali na mino sepelisa nzoto tango zali makasi lobi okokufa mama. Na la vie baloba boye, bangkoko baloba boye, na la vie oyeba talo ya mbisi tango tata azali na bomoi, yeba talo ya kwanga tango mama azali bomoi, lobi bakokufa mama. Namo kiliansé, on vit qu'une seule fois, sakana libela, soki ozwi mwa tango, melaka libela, on vit qu'une seule fois, yaka otolingana, tala otango ezali koleka, liwa ekozela, mabele pona kaselo koya kitoko mabele, ale libiso boale lese, mabele, bana lomeka bazali nekolela mouji na mbuta kolela loboko na litama e mujinga e okende mobesu e mama bana ya lomeka bazangi lokola magabi ya zangi akolela ngala e ngodi pena e bamama ya zando bazangi lokola bana lingwala bazangi bakolela na muyanzi wa pichoboke. Na mokili toyaki, tozali lokola na kati ya masuwa e, mona notona motoli bongo ekosema bato bakokita, ekomama bongo, nzela ya mokili elekinde molayi etondi na nzube, ezali na suka teo, na mokili tozali bampa yango tokoleka nzela. Tika ona sakana, mama ayebisaka ngai dato na bota makasi yo na kokufa ayebisaka ngai te o tozimoelanga kopo ya mpio lobi ekozala suki tourna ngai kuna na se ya mabele molunga eleki mingi o na mokili tozali bampa yango tokoleka nzela tokoleka nzela na titie tokoleka nzela titie.